Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 grudnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wszystko skończyło się dobrze, względy bezpieczeństwa zostały zachowane, mówi prezydencki minister w sprawie wylotu Andrzeja Dudy do Kuwejtu. Trzy osoby zginęły, w tym dwoje dzieci w wypadku na Kujawach. Dwie osoby są ranne. Do zamachu w Petersburgu przyznaje się ISIS, poinformowała agencja AMAC, ale nie ma na to żadnych dowodów. Prezydencki minister przyznaje, że pojawiła się pewna niedogodność techniczna w samolocie, którym leciała tak zwana ekipa zabezpieczająca wizytę Andrzeja Dudy w Kuwejcie. Według dziennika Fakt, maszyna, której usterkę zauważono dopiero w powietrzu, była jedyną dostępną na potrzeby wizyty, bo pozostałe zajęło w tym czasie Ministerstwo Obrony. Krzysztof Łapiński zapewnił w Trójce, że wszystko zakończyło się dobrze, a względy bezpieczeństwa zostały zachowane. Samolot musiał ten z ekipą zabezpieczającą wrócić i poleciał kolejny, ale to też pokazuje, że jednak bezpieczeństwo tutaj odegrało dużą rolę, że jeśli coś się dzieje z samolotem nie tak, to nie ma nic na siłę. Samolot wrócił, poleciał kolejny, ta ekipa poleciała, zabezpieczyła wizytę. Dopiero potem bez żadnych perturbacji poleciał pan prezydent. Wizyta się odbyła. Prezydent przed świętami odwiedził żołnierzy w Kuwejcie w bazie lotniczej Al-Jabir. Trzy osoby zginęły, w tym dwoje dzieci koło Skępego na Kujawach. Dwie osoby są ranne. Do tragedii doszło na drodze krajowej numer 10, mówi Marcin Impert z policji w Lipnie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym Hyundai z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na prawe pobocze drogi, gdzie doszło do dachowania pojazdu. W wyniku tego zdarzenia niestety zginęły trzy osoby. Dwójka z pozostałych pasażerów została zabrana do szpitala. W wypadku zginęły osoby siedzące z tyłu samochodu. Kierowca i siedząca obok niego kobieta zostali ranni. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. Do zamachu w Petersburgu przyznaje się ISIS, poinformowała agencja AMAC, tuba propagandowa tak zwanego państwa islamskiego. Nie przedstawiła jednak na to żadnych dowodów. 13 osób zostało rannych, gdy wybuchła bomba domowej produkcji ukryta na tyłach jednego ze sklepów w supermarkecie. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że był to atak terrorystyczny i polecił służbom bezpieczeństwa, aby podczas zatrzymywania terrorystów postępowały zgodnie z prawem. Ale jeśli życie funkcjonariuszy jest zagrożone, aby terroryści byli zabijani na miejscu. W nadchodzącym roku mają się rozpocząć rozmowy o dalszym losie rosyjskich obiektów wojskowych na terytorium Białorusi. Chodzi o stację radiolokacyjną Wołga pod Brześciem i punkt łączności z okrętami podwodnymi niedaleko Mińska. W 2020 roku kończy się okres dzierżawy ziemi, na której usytuowane są oba rosyjskie obiekty. Dwa lata wcześniej powinny się odbyć rozmowy dotyczące przedłużenia dzierżawy. Stacja radiolokacyjna w Hancewiczach i punkt łączności pod Wilejką nazywane są oczami i uszami rosyjskiej armii, ale oficjalnie nie mają statusu obiektów wojskowych. W 1995 roku Białoruś, wydając zgodę na ich obecność, uzyskała anulowanie długu za rosyjski gaz wysokości 900 milionów dolarów. Białoruś obecnie ociepliła relacje z Zachodem. Jest pytanie, czy zechce więc wydać nową zgodę na obecność tych rosyjskich obiektów na swoim terytorium. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Oprócz tego obecność tych obiektów na Białorusi jest argumentem w rozmowach z Moskwą o cenach rosyjskiej ropy i gazu oraz o eksporcie białoruskich towarów. Wieczorem w Teatrze Królewskim w Łazienkach Polska Opera Królewska premierowo wykona Wesele Figara. Klasyczną interpretację opery wyreżyserował Ryszard Peryt. W rolę Figara wcielił się Andrzej Klimczak, a na scenie wystąpią wybitni artyści znani z wykonań dzieł Mozarta. Zaczynamy od obsady, która wykonywała ten utwór wcześniej, ale są to dzisiaj artyści Polskiej Opery Królewskiej. I oczywiście wśród nich są same gwiazdy. Olga Pasiecznik, nasza wspaniała solistka, będzie śpiewała Marta Boberska, równie wspaniała solistka, będzie śpiewał Robert Gierlach, hrabiego. Organizatorem koncertu jest program drugi Polskiego Radia, a to był serwis Trójki. Do wieczora pogodnie na wschodzie, na zachodzie i później także w centrum więcej chmur. Do tego przelotne deszcze i deszcze ze śniegiem. Nad morzem, na zachodzie i w Sudetach porywisty wiatr. Tam za to najcieplej. 3-4 stopnie. W centrum 1, a na Podlasiu 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 1 stycznia 2018. Jesteśmy starsi o dzień albo nawet o rok i nic na to nie możemy poradzić, ale możemy poczytać Hillmana. James Hillman, uczeń Junga, ma o starości bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia w książce Siła charakteru. Zapraszam do Klubu Trójki w noworoczny wieczór po 21:00. Dariusz Bugalski.

Juan McLean, bardzo przydatny na parkwiecie, myślę już niebawem, przedostatni dzień tego roku. Jaki on był, to każdy już sobie porobi podsumowanie na własne potrzeby. Figlarny, niejednokrotnie, bardzo figlarny. Agnieszka Opszańska, Elżbieta Malinowska, mówimy dzień dobry. Agnieszka Szydłowska postanowiła korzystać ze słońca, no ale także pięknie nam dzisiaj poświeci. To już niebawem, a tymczasem zaczynamy od tego, co robimy już tradycyjnie i przyzwyczaiłyśmy się do tego, że coś proponujemy od siebie. Ja dzisiaj spełniam trochę takie swoje marzenia i fascynacje, ponieważ ruszamy do Ameryki Południowej, a konkretnie do Rio de Janeiro w ślad za bardzo ciekawym komiksem. Komiks nazywa się Favela w kadrze. Tu jest bardzo ciekawa opowieść, bo to jest trochę o tym, jak bardzo trudny dzisiaj teren, który oglądamy często w mediach, jako taki teren, gdzie dzieją się straszne rzeczy, jest pokazany od tej ludzkiej strony. Mauricio Ora to jest fotograf, który mieszka na dzielnicy do dziś. I właśnie on z perspektywy dziecka na początku, a potem już dorosłego człowieka, przybliża nam fawelę. Fawelę w kadrze to jest taka opowieść, do której naprawdę warto zajrzeć. Opowiada o niej Bartłomiej Rabi, a my zaglądamy już do komiksu i Mauricio Ora przeprowadza nas przez kolejne kartki. Tak, a tam ważną postacią jest jego ojciec. To jest trochę tak romantycznie przedstawiona postać gangstera, który kierował się swoimi zasadami, swoim kodeksem etycznym. Trochę to może niektórym pachnieć nawet i ojcem chrzestnym. W każdym razie to był taki gangster, który robił swoje, innym nie wchodził w paradę. I oczywiście przechodzimy, ponieważ to jest narratorem jest dziecko, więc to jest troszeczkę polerowane, nazwijmy to, ten przekaz, bo nie ma co ukrywać, że w dawnych czasach w fawelach również dochodziło do przestępstw brutalnych. Natomiast Mauricio stosuje taki zabieg, gdzie poprzez to, że my patrzymy oczyma dziecka na to, co się tam działo, mamy pewnego rodzaju dystans i też ten przekaz trochę się uniwersalizuje, więc my możemy się jakoś utożsamiać z tą historią. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to historia dosyć brutalna. Dosyć, bo oczywiście czytelnicy komiksów wiedzą, że w komiksie ręka, noga, mózg na ścianie, tutaj nic takiego nie ma. Natomiast Mauricio, czy w zasadzie André, ponieważ Mauricio opowiada, a André rysuje i opowiada tą całą historię. Otóż Mauricio dał się poznać jako taki delikatny i wrażliwy człowiek, co najciekawsze jest prawdą, bo oni obaj są bardzo delikatnymi i wrażliwymi ludźmi, a opowiadają historię tak naprawdę brutalną i gdyby nie to, że oni ją opowiedzieli w ten sposób, moglibyśmy powiedzieć, że to jest historia chwilami mrożąca krew w żyłach. To jest w ogóle clue wszelkich historii związanych z Brazylią, bo tam zawsze odnosi się historia do stosunków międzyludzkich. To jest w ogóle kluczowa historia w każdej opowieści, stosunki międzyludzkie. Nie to, co chce się osiągnąć, jaki cel, tylko jak my oddziałowujemy na siebie. I ci z Państwa, którzy interesowali się kiedyś fawelami, którzy oglądali Miasto Boga, Elitarnych i tak dalej, na pewno odnajdą pewne smaczki, aczkolwiek podane w formie, która myślę, że wszystkich zaskoczy. To Fawela w kadrze, komiks napisany i narysowany przez André Diniza na podstawie wspomnień fotografa Mauricio Ory. No i naprawdę, jest to fascynująca opowieść, a przede wszystkim bardzo ludzka, bardzo daleka od tego, co widzimy niejednokrotnie w telewizorze. No i myślę, że to też jest skierowanie się w stronę, którą rzadko odwiedzamy. Ameryka Południowa, do niej jeszcze wrócimy, ale na razie zostajemy. Esa noche te encontré y nos vimos en la fiesta. Eso que sentí no lo podía creer. Bailamos desnudos hasta el amanecer. Dijiste que sí, mirándome a los ojos. En cinco minutos nos quedamos solos. Fuimos para arriba, nos tocamos despacio. Los besos y caricias fueron llenando el espacio. Despacio. Tak, Bomba Estéreo, wprawdzie nie z Brazylii, a z Kolumbii, a my dalej polecamy. Jest z nami Agnieszka Szydłowska i co ona na to nam wszystko? Dzień dobry, tak, to ja. A ja chciałabym dzisiaj opowiedzieć o miejscu, które myślę już dobrze znamy, bo wielokrotnie o nim opowiadaliśmy, ale jednocześnie jest to takie miejsce w internecie, które cały czas żyje, cały czas się rozwija, cały czas się wzbogaca. ninateka.pl. Tak sobie pomyślałam, że w tych dniach, w których wcale nie wszyscy czują sylwestrowy nastrój, nie wszyscy mają ochotę na szampańską zabawę, doskonałą alternatywą dla takiego wyciszonego świata, w którym niełatwo wyjść do kina, czy też nie każdy teatr działa, będą właśnie przeżycia artystyczne, które mamy od ręki, wchodząc na stronę ninateka.pl. Najprościej mówiąc, rozpiętość propozycji zgromadzonej w tym bogatym serwisie to bogactwo od Apolonii Krzysztofa Warlikowskiego do krótkich filmów dokumentalnych, które lata temu nagrywał Krzysztof Kieślowski. I tych od do mogłabym wymieniać bardzo wiele, ale przecież wszystko tak naprawdę zależy od naszego gustu i naszej potrzeby artystycznej. Ja osobiście najbardziej lubię obejrzeć film, korzystając z zasobów Ninateki, a potem jak po sznurku śledzić na przykład reżysera, oglądając wywiady z nim, aktorów, oglądając wywiady, czy też filmy dokumentalne, które opowiadają o ich pracy. Słowem, jest to rozrywka i przeżycie na wiele godzin, a wystarczy, raz jeszcze przypomnę, zajrzeć na stronę ninateka.pl. To, co Ninateka proponuje, dostępne jest oczywiście online 24 godziny na dobę. Bywają takie sytuacje, w których pewne dzieła, na przykład filmy, pokazywane są w pewnym określonym czasie. I tak, tylko do 31 grudnia można obejrzeć film, wspaniały film Andrzeja Barańskiego, Parę osób, mały czas, ze świetną rolą Krystyny Jandy. A zatem ode mnie dzisiaj typowe, a może nietypowe polecenie. Zaglądajmy na stronę Ninateki i tam świętujmy na własną rękę i na własny sposób te dni, które są przed nami. Pozdrawiam, także już noworocznie, Agnieszka Szydłowska. Pozdrawiamy i my. No i to się nazywa propozycja. Oczywiście wszystko na Ninowej stronie, ale także na naszej stronie Radiowego Domu Kultury. Wystarczy wejść na trójkową stronę, znaleźć zakładkę Radiowy Dom Kultury i tam wszystko pięknie jest opisane. A skoro mowa była o tym, że będziemy tańczyć, no to tańczymy tutaj z pewnym bendem. Thank you. takie dziwne, proszę pani. Tysiące imion przecież znam. I nagle jedno z nich chwyciło mnie, wbiło się w myśl. I teraz stale, proszę pani, to imię w każdym dźwięku mam. I gdzie się ruszę, wszędzie goni mnie, ściga mnie dziś to imię Jadzia. Po prostu Jadzia, ale jak to brzmi? Jadzia, w jej jasnych oczach jasne niebo lśni. A uśmiech ma jak złoty maj, jak słońce w lecie. A oczy ma, a usta ma jak nikt na świecie. Jadzia, ach, takiej drugiej chyba nie ma już. Nie ma, nie było nigdy i nie będzie. Jadzia, ten będzie żył jak w najpiękniejszym śnie, któremu ty serce swe dasz. Tańczymy oczywiście w parach, konfiguracje dowolne. Panie proszą panów, panie proszą panie, panowie proszą panów. Wszystko dozwolone, bo jazz band młynarski masecki nie zna granic. A ten utwór jest zresztą bardzo dobrą taką, no, takim preludium do tego, co za chwilę, bo bardzo cieszymy się z miejsca, które powstało. Powstało tutaj w Warszawie. No, jest efektem pracy bardzo, bardzo wielu osób przez bardzo długi czas. O tym miejscu w końcu możemy porozmawiać, a do niego zajrzał Michał Margański. Dzień dobry Państwu i moim gościem, a właściwie to my gościmy u zastępcy dyrektora do spraw naukowych Muzeum Narodowego w Warszawie, pana Piotra Rybsona. Dzień dobry. Dzień dobry. Franciszek Starowiejski mawiał, że życie ludzkie jest tylko epizodem w życiu przedmiotów. I tak sobie myślę, że Galeria Wzornictwa Polskiego to takie miejsce i taka sytuacja, w której to życie przedmiotów może się jeszcze wydłużyć. Rok 2017, podsumowujemy ten czas z takim hasłem, że się udało. A w przypadku Galerii Wzornictwa Polskiego sprawa wcale oczywista nie była. No, rzeczywiście nie była oczywista, ponieważ przymierzaliśmy się tutaj w Muzeum Narodowym do stworzenia najpierw oddziału, który by prezentował polskie wzornictwo i jego historię, a później na skutek niemożności ani powiększenia bryły muzeum, o co staramy się, czy ta instytucja stara się od 1945 roku, a tak naprawdę od 1938, kiedy muzeum zostało ukończone. Okazało się już wówczas być za małe. Więc na koniec znaleźliśmy po prostu jedyną dostępną przestrzeń w tym muzeum, 300 metrów kwadratowych, w której postanowiliśmy zaprezentować cząstkę zbiorów wzornictwa, jakie w muzeum się znajdują. Cząstkę pięknych skarbów, zbieranych, trzymanych pieczołowicie, no jak sądzę, odnawianych, czyszczonych i kolekcjonowanych. Ta kolekcja ma swoją historię, a takim najważniejszym momentem w tej historii to rok bodaj 78, kiedy projektantka, wizjonerka i dyrektorka Instytutu Wzornictwa Polskiego, która bardzo dbała po wojnie o rozwój tej dyscypliny w kraju, Wanda Tylakowska, przekazała zbiór, ogromny zbiór wzorów właśnie, czyli rozmaitego rodzaju projektów, prototypów, a także wytworów polskiego wzornictwa, które powstawały w ramach Instytutu na jego zlecenie i zamówienie rzeczy robione przez najlepszych polskich projektantów, przekazała jako dar do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wówczas jeszcze profesor Stanisław Lorenz to od niej przyjmował i to w zasadzie stało się taką osią czy kołem zamachowym tej kolekcji, gdzie oczywiście znajdowało się troszkę przedmiotów, ale no muzeum ich w takiej skali nie zbierało. I wokół tej kolekcji Instytutu Wzornictwa, tego zespołu, no zaczęły powstawać różne podzespoły, to znaczy zaczęto uzupełniać te wzbiory. Przede wszystkim o rzeczy, które funkcjonowały na rynku, ponieważ Instytut Wzornictwa no, przede wszystkim zajmował się wzorem, a więc prototypem. Piękne słowo, wzór. W pewnym momencie miałem wrażenie wyparte trochę przez design. Cieszy fakt, że chodzi o galerię wzornictwa, a nie designu polskiego. Bardzo się cieszę, że mamy to piękne słowo rzeczywiście wzornictwo, bo ono strasznie dużo mówi, prawda? Design jest takim, no design. Proszę się wydesignować, a natomiast wzór, czyli coś na podstawie czego później tworzymy rzecz, jest słowem nośnym nadal. I właśnie po to tworzymy takie opowieści, by chyba lepiej rozumieć i naszą przeszłość, i naszą współczesność, i to kim jesteśmy, w jakim świecie żyjemy, po co są nam różne przedmioty i w jakim stopniu one mówią nam o tym, w jakim świecie myśmy żyli. Bo kiedy patrzymy na obrazy, na rzeźby, no one w sposób symboliczny najczęściej coś nam mówią i komunikują o przeszłości, o naszych przodkach, o innych krajach i tak dalej. Natomiast kiedy patrzymy na rzeczy funkcjonalne, one mówią moim zdaniem znacznie więcej. Mówią o tym, do jakich rąk one były stworzone, jak o tych rękach myślano, o ciele, o przestrzeni, o tym, czy mieszkania były duże, czy były małe, czy było biednie, czy było bogato, czy było zasobnie. I stąd wartość, myślę, takich pokazów, bo komunikują jednocześnie bardzo, bardzo wiele rzeczy. Tak, a co komunikują, to posłuchamy za chwilę. Faktem jest, że w Muzeum Narodowym w Warszawie już otworzyła się długo wyczekiwana Galeria Wzornictwa Polskiego. Zresztą praca nad nią, tak jak zresztą Piotr Rybson opowiadał, to jest bardzo, bardzo długi proces, no i efekt starań wielu osób. Bardzo dużą rolę w tym procesie pełniły kobiety, no ale o tym za chwilę. Za nami Grizzly Bear. No a my wracamy do rozmowy Michała Margańskiego z Piotrem Rybsomem o świeżutkiej, nowo powstałej Galerii Wzornictwa Przemysłowego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Nowiutkiej, świeżutkiej, ale chowającej w sobie bardzo dużo przepięknych, starych przedmiotów. Takich, które niejednokrotnie jeszcze parę lat temu można było znaleźć na wysypiskach, przy naszych śmietnikach, ponieważ nikt w ogóle nie wyobrażał sobie i nie myślał o tym, że to ma wartość. Ta świadomość zaczęła wzrastać przez lata. No i teraz tak łatwo już nasze mamy, babcie czy tatusiowie i dziadkowie nie pozbywają się rzeczy. Na pewno niektóre z tych rzeczy, które zobaczymy na wystawie, są w naszych domach. Można się zacząć śmiało rozglądać. No a my wracamy do rozmowy. Tym razem hasło wywoławcze to kobiety. Wspomniał pan o bardzo ważnej osobie, o kobiecie, a kobiety właśnie w tym samym układzie odegrały bardzo znaczącą i ważną rolę. Tak, autorkami Galerii Stałej Wzornictwa Polskiego są moje trzy świetne koleżanki: Anna Maga, która kierowała tym zespołem przez wiele lat, Anna Dębska i zmarła niedawno Ania Frąckiewicz. To są trzy takie podstawowe tutaj filary tego zespołu. Każda z nich specjalizuje się w innym nieco obszarze tej dość szczególnej wiedzy, bo wiedza o przedmiotach użytkowych jest czymś nieco innym od wiedzy na temat obrazów, rzeźb, monet czy jakichś innych wytworów człowieka, ponieważ w grę wchodzi ogromny pakiet rzeczy związanych tak naprawdę z gospodarką, polityką, życiem społecznym, a nie tylko z formami, pięknem, symbolami czy ukrytymi znaczeniami. Więc to ich zasługa jest w tworzeniu tej kolekcji, dbaniu o nią, czasem wobec lekkiego oporu instytucji, która ze względu na również brak posiadania odpowiednich magazynów wzbrania się przed przyjmowaniem kolejnych szaf, skrzyń, kolekcji ubiorów, lamp itd., itd. Niemniej no, one rzeczywiście stworzyły nie tylko znakomitą kolekcję, ale również stworzyły bazę wiedzy na temat rzeczy bardzo nieoczywistych, ponieważ no, jak kupujemy lampę czy fotel, to niekoniecznie chcemy studiować historię artysty, który zaprojektował ten fotel, historię technologii, przy użyciu której on powstał. I ta wiedza jest wiedzą dość ukrytą. Tak naprawdę trzeba ją zbierać po bardzo różnych miejscach w kraju, w fabrykach, w pracowniach artystów, w jakichś rozmaitych archiwach itd., itd. Więc jest to ich wielkie dzieło. Zastanawiam się, czy w Galerii Wzornictwa Polskiego można znaleźć jakiś charakterystyczny sznyt. Bo zastanawiałem się, idąc tutaj do pana, czy jeśli możemy mówić o polskiej szkole plakatu, jeśli możemy mówić o polskiej szkole jazzu oraz polskiej szkole filmowej, to czy można mówić o polskiej szkole wzornictwa? To jest trochę skomplikowane pytanie, bo te rzeczy, które dotyczą projektowania, one dotyczą bardzo różnych sfer, które można powiedzieć narodowe specjalnie nie są, ponieważ no, chodzi przede wszystkim o to, żeby mieszkało się wygodnie, żeby przedmiot był funkcjonalny, żeby był dostępny, ba, żeby można go było wyprodukować. Więc te rzeczy nie są jakoś specjalnie różne we Francji, w Polsce, w Niemczech czy w Zimbabwe. Gigantyczne różnice mogą dotyczyć kwestii technologicznych, ekonomicznych i społecznych w jakiejś mierze. Więc tutaj, patrząc z tej perspektywy, to w zasadzie projektowanie polskie po wojnie jest bezustannym mocowaniem się z niemożliwością. Jeśli miał wskazać na taki rys charakterystyczny dla tego projektowania, no to właśnie to, że wbrew wszystkiemu powstawały bardzo interesujące projekty i wbrew wszystkiemu niektóre z tych projektów były produkowane, bo to jest też ogromna różnica, która różnicowała Polskę od większości krajów europejskich, zwłaszcza zachodnioeuropejskich. To znaczy, że to, co projektowano, na co wydawano pieniądze, płacono projektantom pensje, niezbyt wysokie, ale jednak i tak dalej, i tak dalej, bardzo często trafiało na półkę i nigdy do produkcji nie szło z bardzo różnych powodów, ale głównie z powodu takiej totalnej niewydolności centralistycznie sterowanego systemu. Więc tu bym powiedział, że właśnie jesteśmy tak rozdarci trochę, przynajmniej do lat 90. między skupieniem się w przeszłości na formie narodowej i zaznaczeniu swojej odrębności, a później na próbie dogonienia świata w biegu z ogromnymi przeszkodami. To wszystko się oczywiście zmienia w czasach nam bliskich, ale tutaj ja bym powiedział, że tak, z jednej strony oczywiście niektórzy projektanci nawiązują do tradycji, nawiązują do wzorów ludowych, do tych samych podobnych wzorów ludowych, co ich poprzednicy 100 lat temu. I taką linię da się wyprowadzić. Natomiast dobry projektant dzisiaj pracuje dla firmy włoskiej, rzeczy są produkowane jeszcze w innym kraju, więc to wszystko, co jest projektowane w tej chwili, albo ogromna tego część, podlega procesom globalizacyjnym, które mają charakter ekonomiczno-gospodarczy, polityczny w jakiejś mierze. I tutaj strasznie trudno jest wskazać na coś, co byłoby typowo polskie. Państwo i moim gościem był Piotr Rybson, zastępca dyrektora do spraw naukowych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Nie wiadomo, na co wskazać. Ja bym na przykład wskazała na Zydel i do tego Zydelek Sarenka. To jest Zydel z kompletu mebli na werandę projektu Olgierda Szlekysa i Władysława Wincze. No to między innymi te Zydelki przepiękne i Zydle znajdziemy właśnie na wystawie. Bardzo się cieszymy z tego, że ten trud w końcu zyskał jakąś formę i to myślę, że formę może nie idealną, ale bardzo ciekawą. Warto zajrzeć do Muzeum Narodowego w Warszawie, Galerii Wzornictwa Polskiego, no bo tam znajdziemy cały przekrój przez to, co w głowach i w rękach projektantów się działo. Disclosure. A teraz u nas chłopak, który czyta i jest oczywiście z nami, częścią naszego erdekowego zespołu. Co swoimi oczami wyczytał w tym roku Jan Niebudek? A na początku mogę pochwalić się tym, że w mijającym roku udało mi się przeczytać wiele książek, a radość jest tym większa, że większość z nich okazała się dobra albo bardzo dobra. Zatem system rekomendacji, książkowy marketing szeptany, rzeczywiście działa. Tak było z moją najważniejszą książką roku, Ludźmi na drzewach, Hani Yanagihary. Ale prawdziwe perełki można odnaleźć także w nieoczekiwanym momencie. Na przykład, kiedy przeglądamy stos książek na biurku i okazuje się, że pod kilkoma innymi pozycjami, które nadal smucą swoją nowością, nieotwarciem i nieprzeczytaniem, wydobywa się nagle coś, co okaże się, tak, kolejną wybitną rzeczą. Wydana we wrześniu, przeczytana kilkanaście dni temu. Kołysanka, taki nosi tytuł. Autorka Leila Slimani w 2016 roku odebrała za nią Nagrodę Goncourtów, najważniejszą we Francji. A moim zdaniem stało się tak dlatego, że umiejętnie potrafiła zbudować tu napięcie za pomocą niedopowiedzeń. Niedopowiedzenia, które nie wynikają może z tego, że ktoś nie chce czegoś powiedzieć, ale z tego, że po prostu wielu rzeczy nie wiadomo. Mówi autorka przekładu Kołysanki na język polski Agnieszka Rasińska-Bubr. Że po prostu cała ta historia jest historią niewyjaśnioną i nie wiadomo, co spowodowało, że ta absolutnie wzorowa niania nagle zamieniła się w morderczynię. Czyli to jest de facto książka o jakiejś takiej tajemnicy, która tkwi w człowieku. A idealna niania to Louise. Zaczyna zajmować się dwójką dzieci pewnej pary z zamożnej klasy średniej, Paula i Miriam. Nie mogą się jej nachwalić, niania nawiązuje też coraz bliższe relacje z dziećmi pary, wyjeżdża z nimi na wakacje. Coraz bardziej czujemy jednak, że tworzy sobie alternatywną rzeczywistość, że ma własny pomysł na to, jak stać się częścią tej rodziny. Cała historia jest historią opartą na faktach, z tym, że zdarzyła się w Nowym Jorku, a nie we Francji. Matka dzieci z arabskimi korzeniami i teraz zatrudnia do opieki nad dziećmi rdzenną Francuzkę. Francuzkę, która jest w rodzaju albinosa. Tam jest taka scena, nie wiem czy pan pamięta, kiedy ona spotyka się z tymi innymi nianiami na placu zabaw. I to jest właśnie dla wszystkich szok, co wśród nich, czyli właśnie jakiś przybyszek z krajów najczęściej afrykańskich, czy Rosjanek, prawda, bo tam jest mowa o różnych językach. Co tu robi ta eteryczna blondynka? Wybór dobrej niani to sztuka sama w sobie. Mało kto powierza dzieci pierwszej lepszej osobie. I we Francji ta książka też, myślę, odniosła taki sukces, że wiele osób po jej przeczytaniu mówiło, to mogłoby się zdarzyć mnie. To, co jest trudne, to była niesłychana prostota języka przy tym narastającym napięciu. Na przykład jest taka scena z tym kurczakiem. Nie wiem, czy pan... Oj tak, myślę, że to jest scena, która na długo, długo, długo zapada w pamięć. Prawda? A właściwie i człowiek tłumacząc to, oczywiście każdy tłumacz bardzo się stara, ale nigdy do końca nie ma pewności, czy udało mu się oddać to napięcie, prawda, narastające i tkwiące w tej książce. A wspomniana scena z kurczakiem? Oto matka dzieci, Miriam, zostawia w lodówce ugotowanego kurczaka, z którego chciała przyrządzić potrawę. Mięso jednak psuje się, bo kobieta zapomniała o nim w ferworze obowiązków. Wyrzuca je więc do kosza. Co stanie się dalej? O tym przeczytamy w książce Kołysanka Leili Slimani. Co tutaj robi ta eteryczna blondynka i co się stanie z kurczakiem? Co za emocje? Ja polecam w takim razie, czuję się przekonana rekomendacją Janka Niebudka. Kołysanka Leili Slimani, marokańsko-francuskiej pisarki, nagradzanej już, no ale to nie jest główny powód, żeby sięgnąć po książkę. My tymczasem kończymy pierwszą godzinę, ale także tanecznie. We all, we all, we all.